56 za 20 kg. Kup tonę, a za 49 zł przywieziemy ją gdzie chcesz. Leroy Merlin. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 25 lutego, jest 16. Na serwis Trójki zaprasza Karolina Kozińska. Niepokojąco dużo zakażeń, wysoka liczba hospitalizacji, trzecia fala COVID-19 rozpędza się. W połowie marca ruszą szczepienia osób cierpiących na nowotwory. Zainaugurowano rok Stanisława Lema. Trzecia fala koronawirusa stała się faktem. Najnowsze dane epidemiczne są o ponad 3 tysiące wyższe niż te raportowane tydzień temu. Wykryto ponad 12 100 nowych zakażeń. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zwraca uwagę, że niepokoi nie tylko liczba zakażeń, ale także liczba zajętych łóżek covidowych. Ponad 300 więcej pacjentów trafiło do polskich szpitali. W tej chwili mamy zajętych prawie 14 tysięcy już łóżek, 13 818 przeznaczonych dla pacjentów covidowych w szpitalach covidowych i w oddziałach covidowych mamy 26 tysięcy łóżek, czyli ten bufor bezpieczeństwa jest, ale także niestety przybywa nam osób, które trafiają na oddziały intensywnej terapii. Jeszcze 10 dni temu liczba zajętych łóżek była o 2 tysiące niższa. Od wczoraj wzrosła o 340. Więcej o ponad 50 jest także zajętych respiratorów. Już ponad 1 000 000 Polaków zostało zaszczepionych przeciwko koronawirusowi. Obie dawki przyjęło już prawie 1 000 000 osób. Na początku marca ma zakończyć się szczepienie grupy 0. Z kolei 15 marca ruszą szczepienia chorych na nowotwory. Jakie trzeba spełnić warunki, by właśnie w tym terminie otrzymać szczepionkę, mówi podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Anna Goławska. Zgodnie z rozporządzeniem epidemiologicznym szczepienie to dotyczy osób, u których po dniu 31 grudnia 2019 roku prowadzono leczenie chemioterapią lub radioterapią. W przypadku tych pacjentów skierowanie na szczepienie będzie wystawiał lekarz prowadzący onkolog czy transplantolog i on będzie informował swoich pacjentów o możliwości zaszczepienia się. W tym tygodniu do Polski trafiło 150 tysięcy szczepionek firmy Moderna, a w przyszłym tygodniu otrzymamy transport z firmy AstraZeneca, ale pomniejszono o 120 tysięcy w stosunku do tego, co zakładała umowa. Niemiecka prokuratura oskarżyła o szpiegostwo pracownika firmy działającej na zlecenie Bundestagu. Miał przekazywać plany budynków parlamentu rosyjskiemu wywiadowi. Jak informuje Der Spiegel, obywatel Niemiec Jens F. miał dostęp do plików, które przedstawiały układy pięter budynków należących do parlamentu. Miał być informatorem pracownika ambasady rosyjskiej w Berlinie, który był związany z rosyjskim wywiadem wojskowym GRU. Ekspansja szansą polskiej gospodarki to hasło Kongresu 590. To cykl spotkań w gronie przedsiębiorców i instytucji finansowych, których celem jest promocja i wspieranie eksportu. Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Krzysztof Szczerski podkreślał, że rola prezydenta w zdobywaniu nowych rynków dla polskiego biznesu jest szczególna. Nie byłoby otwarcia rynku meksykańskiego na przykład dla Polski, gdyby nie wizyta prezydenta w Meksyku, podpisanie umów, które otwierały możliwości umów inwestycyjnych, prawne, o podwójnym opodatkowaniu, wszystkich tych rzeczy, które ułatwiają po prostu inwestowanie. Polskie Radio i nasza informacyjna antena Polskie Radio 24 są partnerami medialnymi Forum 590. W brytyjskiej mennicy można od dziś kupić wyjątkowe monety, bo z dinozaurami. Mają upamiętniać pionierkę paleologii Mary Anning. Wiktoriańska badaczka zasłynęła odkryciem wielu bezcennych skarbów historii. Jej odkrycia spowodowały, że zmieniono sposób myślenia o świecie. Z Londynu Adam Dąbrowski. Temnodontozaur, pramieszkaniec brytyjskich prawód, drapieżnik. Wygląda trochę jak delfin, który przeszedł właśnie charakteryzację, bo dostał rolę w horrorze. Oko miało rozmiar piłki nożnej, długość ciała to 10 metrów. O jego istnieniu dowiedzieliśmy się właśnie dzięki Mary Anning. Badaczka nie traciła czasu, szczątki znalazła, oczyściła i opisała w wieku 12 lat. Dość długo pani Anning raczej się nie pamiętała. Urodzona w biednej rodzinie, w społeczeństwie, w którym kobiety miały grać role drugoplanowe, ale od jakiegoś czasu się to zmienia. W zeszłorocznym w filmie grała ją Kate Winslet. Teraz na jej cześć wybito monetę, a w tym roku pojawią się następne. Na nich kolejne odkrycia wiktoriańskiej pionierki. Plejozaur, również żyjący w wodzie i dla równowagi Dimorphodon, gad latający. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Konkursy, spektakle, wystawy, koncerty – to wszystko z okazji roku Stanisława Lema. W tym roku przypada setna rocznica urodzin jednego z najsłynniejszych polskich pisarzy. A o tym, jakie hasło będzie promowało imprezę na całym świecie, mówi dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza Barbara Schabowska.

ta wideokonferencja jest poświęcona walce z koronawirusem i dzisiaj wieczorem spodziewamy się zakończy, natomiast jutro to już jest, można mówić w zasadzie o zupełnie innym wideoszczycie, bo temat zupełnie różny, to jest bezpieczeństwo, obrona, południowe sąsiedztwo, będzie uczestniczył w tym wideoszczycie także sekretarz generalny NATO, czyli dyskusja o współpracy Unii z NATO, tutaj kluczowe między innymi dla Polski, dla krajów naszego regionu, żeby na przykład polityka obronna Unii była rozwijana, owszem, ale nie w konkurencji do NATO, więc to temat jutrzejszy poranny, wróćmy może do tego dzisiejszego. Czy my jako Unia Europejska mamy w ogóle jakieś środki nacisku na tych producentów? No na razie jest ich trzech. Pfizer, BioNTech, Moderna i AstraZeneca. Tak, będzie jeszcze Johnson & Johnson prawdopodobnie w połowie marca, bo już wniosek o autoryzację był. No to może być, tylko dodam, że to może rozwiązać niektóre problemy unijne, jeśli oczywiście te szczepionki będą dostarczane na czas, ponieważ Johnson & Johnson to jest szczepionka jednodawkowa. Tak. Jeżeli zostanie dostarczona, wtedy łatwiej będzie można szczepić, oczywiście pod warunkiem, że te dostawy będą terminowe. Czy Unia Europejska ma jakieś formy nacisku? No w pewnym momencie, i to było przed kilkoma tygodniami, już zapadła decyzja Komisji Europejskiej i wprowadziła blokadę eksportu poza Unię szczepionek tych firm, które tych preparatów na czas nie dostarczają. Było takie podejrzenie, że i Pfizer, i BioNTech, i AstraZeneca to dostarczały przede wszystkim poza Unię tym krajom, które płaciły więcej, a nie dostarczały tych gwarantowanych już dostaw do Unii Europejskiej. Dlatego była blokada eksportu i każdy producent, który ma na terenie Unii Europejskiej oczywiście fabrykę, który chciałby wyeksportować szczepionki poza Unię, musi składać wniosek odpowiedni do Komisji Europejskiej, on jest oceniany. To miało pomóc właśnie w tym chociażby, żeby te gwarantowane dla Unii Europejskiej szczepionki docierały do Unii, a nie poza nią, ale jak się okazało, ostatnio Komisja Europejska poinformowała, że otrzymała około kilkudziesięciu wniosków o autoryzację i wszystkie zostały zaakceptowane, co by oznaczało, że no nie, te podejrzenia się nie potwierdziły. To znaczy nie jest tak, że Unia nie dostaje dlatego, że ma wynegocjowaną niższą cenę, a kto inny więcej płaci i dostaje te szczepionki. Więc tutaj, jeżeli by się tak miało okazać, to oczywiście ta blokada eksportu zadziała. Natomiast jak wymusić, żeby jednak to było terminowe? No cóż, między innymi premier Mateusz Morawiecki wzywał Komisję Europejską, żeby wykorzystała siłę finansową, gospodarczą Unii Europejskiej, no bo rzeczywiście to jest siła, duży rynek. Mało tego, Unia Europejska przecież, przypomnijmy, finansowała badania szczepionek, przecież przekazywała firmom pieniądze, fundusze na prowadzone badania jeszcze zanim były w ogóle wnioski o autoryzację składane. Więc no ma tak, prawo ale oczekiwać. Ten list kilku europejskich przywódców to trochę słaby argument chyba. To znaczy, nie, ja tylko mówię, że jest zwracana uwaga. Oczywiście list jest tylko i wyłącznie potwierdzeniem tego, że w kilku krajach jest niezadowolenie z powodu powolnego tempa szczepień i tych szczepionek niedostarczanych na czas. Ale o tym wiemy, to nie jest nic nowego. To był oczywiście wkład do dyskusji na dzisiejszy szczyt. Natomiast mówię o tym, że jest jednak apel do Komisji, żeby wykorzystała tę siłę gospodarczą i finansową, bo rzeczywiście ją ma. Komisja Europejska w imieniu 27 przecież negocjowała. No oczywiście we współpracy i w konsultacjach z krajami członkowskimi to nie jest tak, że Komisja Europejska sama negocjowała, tylko przedstawiciele wszystkich krajów byli konsultowani z Komisją Europejską w sprawie umów i późniejszych dostaw. No już nie mówiąc o tym, że rzeczywiście jest takie ścisłe grono też doradców komisyjnych, tam między innymi przedstawiciel Polski zasiada i jakby uczestniczy w całych tych pracach Komisji Europejskiej i zamówieniach szczepionek. No jest pewien problem, ponieważ Komisja Europejska do tej pory mówi się, że chyba nie do końca sprecyzowała wszystkie te umowy w dostateczny sposób, że one nie są takie jednoznaczne, że producenci, którzy zobowiązali się dostarczyć szczepionki, muszą je dostarczyć. Tam w tych umowach, my ich nie znamy, bo one są tajne, jedna z nich została opublikowana, ale też nie cała, co jest oczywiste, bo jest przecież klauzule tajności musiały być zachowane, handlowe. Umowa z AstraZeneca, tam jest taki zapis, że ma dołożyć wszelkich starań. No, teraz, w momencie, kiedy producenci nie dostarczają tych szczepionek na czas, wydaje się, że takie zdanie może nie być wystarczającym zobowiązaniem dla tych firm, żeby te szczepionki dostarczały na czas. No czyli tak de facto nie możemy nic im zrobić. przynajmniej na razie tak, chociaż Komisja Europejska, zresztą szef Rady Europejskiej też Charles Michel sugerował pozwy do sądów, to znaczy jednak za niedotrzymanie umów, no jeżeli jakaś umowa nie jest dotrzymywana i to w normalnym życiu, można domagać się odszkodowania, można jakoś przymuszać jednak firmę, żeby się z tej umowy wywiązała. No tak, więc, ale to nie o pieniądze, rozumiem, nie o odszkodowania, chodzi tak, tylko o te szczepionki. Jak rozumiem, więc właśnie, jak rozumiem mimo wszystko, ale kara wielomilionowa, jeżeli miałaby być takowa, wybiegam w przyszłość, ale jeżeli miałaby być takowa, może byłaby skuteczna, bo my tak naprawdę nie wiemy, czy nie ma ta, czy nie jest tak, że te firmy mogłyby dostarczyć na unijny rynek, ale mimo wszystko może gdzieś jakieś partie były w przeszłości przekierowywane i może teraz wypadałoby jednak je przymusić chociażby jakąś karą finansową, żeby te wszystkie gwarantowane, obiecane dostawy były rzeczywiście zrealizowane. Więc być może wniosek, być może pozew do sądu byłby takim przymuszeniem pewnego rodzaju, ale oczywiście na razie Komisja Europejska nie otwiera jakby frontu wojennego z producentami, bo też i czeka na kolejne dawki szczepionek. To jest tak, że w sumie tych zakontraktowanych szczepionek to jest 2 miliardy 300 milionów. No to nie dość, że wystarczy, jeżeli wszystko było, odbyłoby się zgodnie z planem dla Europejczyków, ale i dla krajów, co szczególnie Polsce na tym zależy, chociażby dla krajów Partnerstwa Wschodniego. Oczywiście, jeśli producenci mieliby je dostarczyć na czas. Jak powiedziałeś, zaczęło się wszystko o 15 godzinę 20 minut temu, o której się może zakończyć? Różnie może być, to wszystko zależy, ponieważ no, oczywiście szczepionki to jest temat pilny, nowe mutacje koronawirusa też, ale nie jedyny, bo jeszcze tylko powiem, że przywódcy mają rozmawiać chociażby o paszportach szczepień, o tych certyfikatach, o uznawaniu ich w całej Unii Europejskiej, bo na przykład teraz są doniesienia, wiem to od dyplomatów bułgarskich, kierowcy ciężarówek z Bułgarii stoją na granicy niemieckiej i są odsyłani, mimo że mają te paszporty szczepień bułgarskie, po bułgarsku, nie są one uznawane przez Niemców, więc chodzi o to, żeby je ujednolicić, żeby były tłumaczone jakoś na chociażby język angielski, bądź na wszystkie języki, to będzie oczywiście zależało, żeby były odpowiednie przepisy, które będą gwarantować ich wspólne uznawanie. No i pytanie, jakie ułatwienia są z tym związane? Ułatwienia w podróżach, udziału w pewnego spotkaniach międzynarodowych, to wszystko o tym będzie dyskusja, ale też i o ograniczeniach w podróżach. Niektóre kraje zwracają uwagę, że nie może być tak, że wewnątrz Unii są opuszczane szlabany graniczne. To czym mieliśmy do czynienia w zeszłym roku na początku pandemii, ale zostały rozwiązane te zielone tory dla ciężarówek przewożących kluczowe towary dla łańcucha dostaw, łańcuchów produkcyjnych, czy też czy też lekarstwa, tudzież żywność. Więc początkowo te problemy zostały już rozwiązane, ale teraz znowu się pojawiają. Mimo tych zielonych torów tworzą się korki na granicach. No i choć są wątpliwości, Komisja Europejska ma wątpliwości, czy na przykład Niemcy i Belgia te ograniczenia w podróżach są wprowadzone, wprowadziły je w sposób proporcjonalny z zapewnieniem funkcjonowania jednolitego rynku, to jednak dzisiaj przywódcy, przynajmniej tak wynika z wniosków przygotowanych na szczyt, który widziałam, jednak mają się zgodzić, że ograniczenia są przynajmniej na razie konieczne, żeby się zabezpieczyć przed rozprzestrzenianiem się tych nowych mutacji. No i też zapewne uznają, że powinny być utrzymane. Ten wideoszczyt trwa, o konkluzjach na pewno poinformujemy. I dlatego kilka godzin jeszcze potrwa, bo tych tematów dużo. Z Brukseli Beata Pomecka, bardzo dziękuję. Trains on the underground, no kids with spray cans, jumping over fences. Or suits and ties, or march in a straight line, deafening the sound of the helpless. It's a city of a thousand heartbeats, no room for another soul. Street and nobody knows. Tear it down. For the hole in the wall, cause people still need cash to buy their freedom. Moving forward, walking back, everyone is falling, but we don't see them.

Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Za 19,5 minuty godzina 17, to jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Nie wiem, czy daliby państwo wiarę. Kilogram poroża jelenia w skupie może kosztować nawet 100 zł. Poroże jelenia, piękna rzecz. Niejedną ścianę w Polsce zdobi. Zbieracze, rekordziści w sezonie potrafią zarobić nawet kilka tysięcy złotych. Stąd też pojawia się wiele nadużyć. Zwierzęta są płoszone i płacą za to życiem. Tak właśnie zdarzyło się kilka dni temu, kiedy to spłoszone stado jeleni wbiegło na zamarznięte jezioro. Kilkanaście zwierząt utonęło. Dlatego 1000 funkcjonariuszy Straży Leśnej w całym kraju będzie ścigać za straszenie jeleni. Bo tegoroczny sezon właśnie się zaczyna. Potwierdza to też wiceprezes Koła Łowieckiego ASTROP w Puławach Zbigniew Szymański. Teraz przyszedł ten okres, kiedy jelenie rozpoczęły zrzucanie. W tej chwili jest jeszcze to sporadyczne. Gdzieś tam w połowie marca myślę, że to będzie generalnie największa ilość zrzutów. Leszko Leopold, specjalista służby leśnej Nadleśnictwo Puławy. Jeżeli chodzi o zbieranie poroża na terenie lasów gospodarczych, jest to oczywiście legalne, o ile taki las nie jest objęty jakąkolwiek formą ochrony przyrody. Ze zbieractwem poroża wiąże się bardzo ważny problem, mianowicie proszę sobie wyobrazić chmarę jeleni, liczącą kilkadziesiąt, a czasami około 100 sztuk, która jest ciągle nękana i prześladowana. Prosiłbym tych wszystkich pasjonatów i niepasjonatów zbieraczy, żeby nie chodzić po tropach, nie płoszyć, nie przeganiać. Jelenie takie są bardzo wtedy zestresowane, nie pobierają wystarczającej ilości pokarmu, w związku z czym cały czas przemieszczają się, tak, bo ktoś za nimi podąża. Jelenie takie mogą wpaść w ogrodzenie leśne, siatka jest porwana, mogą ulec poranieniu. Chmara taka znienacka, goniona z miejsca na miejsce, może po prostu pojawić się na drodze. Aleksander Wasilewski, strażnik leśny w Nadleśnictwie Puławy. Na obecną chwilę zwracamy uwagę na osoby poruszające się po lesie w poszukiwaniu tak zwanych zrzutów. Osoby chodzące po lesie nie łamią żadnych przepisów, o tyle zwracamy uwagę szczególnie na wjazdy pojazdem silnikowym do lasu, ponieważ jest to wykroczenie oraz płoszenie i ściganie zwierzyny po lesie. Z artykułu 165 kodeksu wykroczeń również trzeba się liczyć z tym, że w takiej sytuacji można otrzymać za to wykroczenie mandat. Widać poroże, które leży? Poroże to nie jest widoczne, proszę pana, tylko widoczne są stada tych zwierząt, które podchodzą pod same siedliska mieszkaniowe. Tutaj ja robiłem zdjęcia, w nocy podchodzą. O, tu widać. Widzi pan? O, tu poświecił. Ostatnio słyszeliśmy o tym przypadku, gdzie jelenie zostały zagonione w ten sposób, że aż wybiegły na zamarznięte jezioro, gdzie niestety załamał się pod nimi lód. Akcja ratunkowa trwała bodajże 2 dni. Wiele z tych zwierząt utonęło. Najprawdopodobniej było to konsekwencją właśnie takiego nękania jeleni, krótko mówiąc. Ta chmara szukała bezpiecznego miejsca, myślała, że przemieści się po prostu po tym lodzie. No niestety w tym przypadku lód załamał się. Ten proceder jest nowy? Poszukiwanie poroża jest znane. Jakkolwiek wydaje mi się, że ten proceder w ostatnich latach się zdecydowanie nasilił. Jak wspomniałem, poroże jelenia na ścianie, piękna rzecz, ale niemniej jednak i my przyłączamy się do tego apelu, aby nie uprzykrzać życia mieszkańcom lasów. Tematem zainteresował się Łukasz Grabczak. Dutch kids hot balloons in the parking lot. The gold notches illuminate the business park. I eat myself to death, feed the corporate machine. I watch the movies, recite every line and scene. God bless America and all of its allies. I'm not the first to live with wool over my eyes. I am so blissfully unaware of everything. Kids and girls are a bomb and I'm just out of it. The tensions of the world are rising higher. We're probably due another war with all desire. I'm not smart enough to change a thing. I have no answers, only questions. Don't you ask a thing. Hypersonic Missiles to Sam Fender. Zapraszamy do trójki za 12 minut, godzina 17. 22 i 7 trójek. Nasz redakcyjny telefon dzwoni. Powiedziałem, że w każdej sprawie. No to tym razem w sprawie kompletnie niezwiązanej. Chodzi mi o numerację samolotów. Mówi się Boeing 777. A na przykład MiG nie mówi się 2-1, tylko 21. To ani znaków przystankowych nie ma, ani przecinków i tak 777. A czemu nie 777? No cóż, no to chyba wynika z samego tłumaczenia. Amerykanie, którzy mają takie tendencje do skracania generalnie wszystkiego, mówią po prostu Boeing 777, czy Boeing 777 zamiast 777, no bo przecież to by strasznie długo trwało. Nie wiem, czy pomogłem z tymi migami, to też bywa różnie. MiG-21, MiG-29, raczej w ten sposób. Ale gdyby co, to mamy taką audycję Bed and Breakfast i tam są fachowcy od takich spraw. Proszę zadzwonić w stosownym czasie i być może dowiemy się, jak jest naprawdę. Zapraszamy do trójki. Zmieniamy temat. Trwa właśnie tydzień pokrzywdzonych przestępstwami. Nie wiem, czy państwo wiedzą, jest taki tydzień, właśnie teraz się odbywa. Nie brakuje w Polsce takich osób, które na przykład zostały napadnięte lub okradzione i potrzebują pomocy psychologicznej lub nawet materialnej. Dla nich są właśnie placówki działające na terenie całego kraju. Jednym z nich jest ośrodek osób pokrzywdzonych przestępstwem w Łodzi, do którego zaprasza koordynator Janusz Kołodziejski. Funkcjonujemy już przeszło 2 lata. Trafiło do nas ponad 3000 osób, z czego 1000 osób to były osoby pokrzywdzone przestępstwem, osoby im najbliższe lub świadkowie i osoby im najbliższe. Dlaczego tylko 1000? Ponieważ nie wszyscy kwalifikują się jako pokrzywdzeni przestępstwem, ale jednocześnie nie zostawiamy takich osób bez pomocy. Takie osoby są kierowane do innych placówek, na przykład w bezpłatnych punktach pomocy prawnej, w poradnictwie obywatelskim, czy na przykład u rzecznika praw konsumentów. Jestem to osobą pierwszego kontaktu, Maciej Małecki, w ośrodku tutaj pomocy w Łodzi, ulica Jaracza 18. Rozpoznaję potrzeby osób, które do nas się zgłaszają. Kwalifikuję, kieruję do specjalisty, czyli do prawnika, psychologa, psychoterapeuty. Mamy również mediatorów, więc żadna osoba nie zostaje sama. Także w jakiś sposób bardzo delikatny próbujemy sprawę załatwić. Pomagamy na przykład poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych. Nie jednej osobie pomogliśmy znaleźć pracę. Osoby, które do nas trafiają, mogą uzyskać w uzasadnionych przypadkach także pomoc materialną. Michał Owczarski, Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym w Skierniewie. Zgłosił się do nas pan, któremu sąsiad powybijał wszystkie okna w tych największych mrozach. Ponieważ nie była to zbyt zamożna osoba, praktycznie następnego dnia miał wstawione szyby, my za to zapłaciliśmy. Czy były partner dziewczyny z dwójką dzieci zniszczył drzwi do mieszkania. To też natychmiast sfinansowaliśmy wymianę drzwi. Sprawy przemocy domowej, sprawy oszustw, kradzieży, nielegalnych działań firm pożyczkowych. Takie sprawy są najczęstsze. Także sprawy niepłacenia alimentów. Ale jeśli ktoś rzeczywiście czuje się pokrzywdzony i chciałby, żebyśmy spojrzeli na jego sprawę, oczywiście też może przyjść. Tym osobom, które kwalifikują się do naszej pomocy, zostało udzielone kilka tysięcy godzin porad prawnych, kilka tysięcy godzin porad psychologicznych. To są terapie krótkoterminowe, długoterminowe. Każda osoba jest traktowana indywidualnie. Podchodzimy z empatią, ze współczuciem, żeby jak najlepiej pomóc takim osobom. Wszystkie dane kontaktowe ośrodka i punktów lokalnych można znaleźć na stronie www.funduszsprawiedliwości.gov.pl. Tam wchodzimy w zakładkę Znajdź ośrodek i mamy konkretnie, gdzie ośrodek się znajduje, jaki jest numer telefonu, w jakie dni jest czynny, w jakich godzinach, jaki jest najbliżej nas. Często osoby mogą przyjechać we własnym miejscu zamieszkania do tego punktu. To jest bardzo bliska droga do uzyskania pomocy. No to jeszcze raz, jeśli doświadczyli państwo przestępstwa i potrzebują pomocy psychologicznej lub materialnej, proszę wejść na stronę Fundusz Sprawiedliwości. Bez polskich znaków diakrytycznych, funduszsprawiedliwości.gov.pl. Tematem zajął się Radosław Wilczek. It starts with one thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I'm resigned, just trying to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away, it's so unreal. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to, didn't even know. I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far.